Мне вельмі спадабаўся выступ Віталя Рымашэўскага. Ён прадэманстраваў нядрэнны аратарскі талант, яскрава, акцэнтуючы ўвагу на некіх момантах. То бок яго выступ глядзеўся добра, ён прыцягваў да сябе ўвагу на працягу ўсіх амаль 30 хвілінаў. Зададзена некая планка, да якой павінны будуць цягнуцца ўсе астатнія кандыдаты. У ім была цэнтральная ідэя. Гэта ідэя хрысціянскіх каштоўнасцяў. Ён спрабаваў разважаць пра палітыку менавіта з гледзяща гэтай цэнтральнай ідэі. То бок ён, мне падаецца, стаў пазнаваным для грамадства, для электарата. І даволі рэзкія заявы пра дзейную палітыку, пра прэзідэнта, вялікая ўвага нададзена карупцыі, развалу сацыяльнай сферы. Трохі слабей выглядала канструктыўная праграма кандыдата, але адчувалася, што ўсё ж такі кандыдат не ставіць задачу перамогі. Пару разоў казаў пра хрысціянскія каштоўнасці, пра тое, што вот я прадстаўляю партыю хрысціянскіх дэмакратаў, даваў адрасы, даваў тэлефоны і заклікаў выбаршчыкаў не за тое, каб галасавалі за кандыдата Рымашэўскага на прэзідэнцкіх выбарах, а заклікаў далучацца да БХД. То бок тым самым ён зніжаў планку свайго выступу. Ён усім казаў, што і зразумела, я не разлічую на перамогу, а калі так, то хаця б хачу далучыць да нашай партыі новых сябраў, новых прыхільнікаў. Што тычыцца выступлення спадара Міхалевіча. Ведаеце, это была хутчэй не выступ кандыдата ў прэзідэнты, гэта была лекцыя. Лекцыя нават не прафесара, а дацэнта, магчыма, перад студэнтамі. Добрая лекцыя пра неабходнасць мадэрнізацыі. В прынцыпе, гаварыў правільныя рэчы, але гаварыў спакойнай моваю, спрабуючы нешта растлумачыць людзям. І цэнтральная ідэя, ідэя мадэрнізацыі, якая павінна была быць, наколькі можна было зразумець з плану выступу. Гэта ідэя вельмі дакладна была падкрэслена. Па-першае, ўсё ж такі трэба было растлумачыць, што такое мадэрнізацыя. Як разумее кандыдат гэтую мадэрнізацыю, увогуле мне падаецца, што гэтае слова для перадвыбарчага лозунгу, слэнгу дастаткова складанае для беларусаў. Хаця, можа, яго і можна было выкарыстоўваць, калі б кандыдат неяк больш просто і дакладна растлумачыў. Яшчэ звяртала на сябе ўвагу то, што Міхалевіч спрабаваў не выглядзець радыкальным. Ён падкрэсліваў, што тая мадэль, якая створаная Лукашэнка, яна недрэнна працавала дасюль, але цяпер яна вычарпала свой рэсурс і таму трэба яе удасканальваць. То бок не радыкальная змена, а удасканальванне існага статус-кво, удасканальванне існуючай сістэмы. То бок не рэвалюцыя, не радикальны злом, а паступовая мадэрнізацыя. В прынцыпе, з большасцю тых тэзісаў, якія выклаў Міхалевіч, магчыма, мог згадзіцца і Александр Лукашэнка. То бок, і ён таксама кажа, што трэба мадэрнізацыю праводзіць, трэба мяняць нешта ў беларускай эканоміцы і ў беларускім жыцці. Таму мне б таксама падаецца, што Міхалевіч не ставіў задачу прыцягнуць увагу да сябе як кандыдата ў прэзідэнты, а хутчэй прыцягнуць увагу да сябе як чалавека, які хацеў бы застацца ў палітыцы Беларусі на пэўны час.